والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو ضروریات زندگی کے پورا کرنے کا علم تو ودیعت فرمایا، پیدائشی طور پہ عطا فرمایا. کھانا کیسے کھانا ہے، روٹی کیسے پکانی ہے، سالن کیسے پکانا ہے، گھر کیسے بنانا ہے، یہ آہستہ آہستہ خود ہی سیکھتا چلا گیا. لیکن انسان کسی دور میں بھی، کسی زمانے میں بھی اس قابل نہیں رہا کہ وہ یہ جان سکے کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں اور مجھے کس نے بھیجا ہے اور میرا یہ سفر کس طرف ہو رہا ہے. سارا جہان سفر کر رہا ہے، ساری کائنات سفر میں کہاں جا رہی. ایک بہت بڑا سائنسدان تھا امریکہ میں، مسلمان. میں نے اسے کہا تم سائنس کے علم سے بتاؤ، ویسے تو مسلمان ہیں ہمیں پتا ہے، تم سائنس کے علم سے بتاؤ کہ یہ سب جہان کہاں جا رہا ہے، کہاں سفر کر رہا ہے. چونکہ جہاں یہ فیصل آباد کی زمین آج ہے، مطلب آج ہماری زمین جہاں آج ہے، آج کیا تاریخ ہے، 28 ستمبر 2003، یہ ہماری زمین جہاں آج ہے، اگلے سال ٹھیک اس دن زمین اس جگہ سے 500 بلین میل آگے جا چکی ہوگی، 50 ارب میل آگے جا چکی ہوگی. کہاں جا رہی ہے، کون اس کو چلا رہا ہے، اور اس سارے جہان میں میں ایک چھوٹا سا وجود ہوں، میں کیوں آیا ہوں. یہ سوال، اس کا جواب کسی کے پاس. میں نے کہا تم بتاؤ، ان کا نہیں، سائنس اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا. تو بھائیو بہنوں، یہ علم اللہ نے اپنی طرف سے انسانوں کو نبیوں کے واسطے سے عطا فرمایا. تو قرآن میں ایک سوال ہے، ام خلقوا من غیر شیء، یہ سوال ہم سے اللہ کر رہا ہے، مجھے بتاؤ تم اپنے آپ پیدا ہو گئے ہو، خود بخود بن گئے، خود بخود وجود میں آئے ہو، جبکہ یہ ایک قانون ہے کہ کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی، اس کا کوئی محرک ہوتا. ایک چیز خود بخود چیز نشد، ہیچ آہن خنجر چسے نشد، ہیچ حلوہ ای نشد استاز کار، تا غلام شکر ریزے نشد. تو کیا یہ خود بخود بن گیا؟ تو عقل نظر کر، نہیں خود نہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ اسی سوال کے اندر دوسرا سوال کرتا، پھر پتا تو کرو کس نے تمہیں بنایا ہے. پھر اگلا سوال، ام ہم الخالقون، اگر تم خود نہیں بنے تو کیا تم نے اپنے آپ کو بنایا ہے، تم اپنے خالق خود ہو. اس کا بھی جواب نفی میں ہے کہ نہیں، ہم نے تو اپنے آپ کو نہیں بنایا. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو پتا کرو تمہیں کس نے بنایا ہے. ام خلق السماوات والارض، کیا زمین آسمان تم نے بنائے ہیں، ہمارے پاس میں تو ایک ذرہ نہیں، تو زمین آسمان کہاں بناتے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر پتا کرو کس نے بنائے. اچھا، ان سوالات کے اندر ایک منشا ہے، ام خلقوا من غیر شیء، اگر تم خود بخود بنے ہو تو تم آزاد ہو، جو مرضی کرو، تم پہ کوئی سوال جواب نہیں. مزے کرو، ننگے پھرو، کپڑے پہنو، سور کھاؤ، بکری کھاؤ، شراب پیو، دودھ پیو، پانی پیو، شادی کرو، بدکاری کرو، برابر. ام ہم الخالقون، اگر تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے تو بھی کوئی سوال کوئی نہیں، جو مرضی کرو. ام خلق السماوات والارض، اگر زمین آسمان تم نے بنائی ہیں تو ان کو جیسے مرضی استعمال کرو، جیسے مرضی استعمال کرو. اگر تینوں کا جواب نفی میں ہے تو پھر پتا کرو بنانے والا کون ہے، تمہیں کیوں بنایا، زمین کیوں بنائی، آسمان کیوں بنایا، کس لیے بنایا. اس سوال کا جواب انسانوں کے پاس کوئی نہیں. اس کا جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 125,000 نبیوں کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے آ کر اس عقدے کو حل کیا کہ تمہارا بنانے والا اللہ ہے، تم خود نہیں بنے ہو. اَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا. اس آیت پہ بڑا ایک مزدار قصہ ہوا میرے ساتھ. ایک نظریہ ہے کہ یہ کائنات ایک دھماکے سے وجود میں آئی، پہلے کچھ نہ تھا، مادہ تھا، وہ پھٹا رہا. ابھی تک یہ نظریہ غلط نہیں ہوا. تو ہم سائی والنے تھے تو ایک لڑکا آیا، اس نے ایسے بڑا سا ہیڈ فون کانوں پہ لگایا ہوا تھا. میں نے کہا جی یہ پتہ نہیں اس نے کیا نام لیا، اس کا میرے کمپیوٹر کے ساتھ رابطہ ہے، انٹرنیٹ کے ساتھ. اس وقت 700 لڑکے دنیا میں مختلف جگہ پر میرے انٹرنیٹ پر موجود ہیں. ایک یہودی سوال کر رہا ہے ہم سے، تل ابیب سے، کہ اگر تم یہ بتا دو کہ یہ جو زمین ہے، یہ کائنات ہے، دھماکے سے بنی، اگر اس کا تمہارے دین میں کوئی اس کا جواب ہو، اس کی تائید ہو، اس کی تردید ہو، تو میں مسلمان ہو جاؤں. تو کیا ہمارے اس میں کوئی مل سکتی ہے اس کے بارے میں بات؟ تو اچانک ہی آئے تو میرے ذہن میں آئے، دیکھو قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، نہ سائنس کی تصدیق کرنے آیا ہے نہ تردید کرنے، یہ ہدایت کی کتاب ہے، یہ اشارے ہیں، اشارات ہیں. اس لیے ہم سائنس پر نہ قرآن کی بنیاد رکھتے ہیں نہ اس کی تائید کے لیے قرآن پیش کرتے ہیں. آج یہ نظریہ ہے، کل غلط ہو جائے تو پھر کیا ہماری کتاب غلط ہو جائے؟ لہذا ان کو نہ تفسیر کہا جاتا ہے نہ قرآن کے مضامین، اشارات میں. اور آج تک ایسا ہوتا چلا ہے کہ جس طرف قرآن نے اشارہ کیا وہ کبھی غلط نہیں ہوا. میں نے کہا ایک دم اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ آیت ڈالی. ہاں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما. تم دیکھتے نہیں ہو زمین آسمان ملے ہوئے تھے اور ہم نے اس کو پھاڑ دیا. جو قدیم تصویریں ہیں اس میں یہ کہ زمین آسمان کو پھاڑنے سے مراد ہے بارش کر کے اس کو سرسبز کرنا. تو اس کی آج اس آیت سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ یہ ملا ہوا تھا، اللہ نے پھاڑا، فتق پھاڑا. تو وہ میں نے اس کو آیت بتائی، اس نے آگے بتائی. شام کو پھر میرے پاس آیا، کالی وہ یہودی مسلمان ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں تھا، پھر کیا ہوا؟ اللہ نے سب الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، زمین بھی اس نے بنائی، آسمان بھی، وکان عرشہ علی الماء، عرش اس کا پانی پر. کیوں بنایا؟ لیبلوہم، اس نے آزمانا تھا، لیبلوہم ایہم احسن عملا، لنبلوہم ایہم احسن عملا، لیبلوہم ایہم احسن عملا. یہ اللہ کا علم اس نے بتایا، زمین اللہ کی بچھی ہوئی، والارض بعد ذلک دحاها، آسمان اللہ نے بلند کیا، رفع السماوات، بغیر ستونوں کے بنایا، بغیر عمد، دن رات کا نظام خود بنایا، یغشی اللیل النہار. پھر انسان کو اس نے پیدا کیا، تو ان ربکم اللہ، تمہارا رب اللہ ہے، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک، اے میرے بندے تم مجھ سے دھوکے میں پڑ گیا، تجھے کس نے مجھ سے دور کیا، میں تو تیرا بنانے والا. کہاں سے بنایا؟ منہا خلقناکم، مٹی سے بنایا. کہاں لے کے جائے گا؟ فیہا نعیدکم، دوبارہ مٹی میں لے جائے گا. پھر کیا کرے گا؟ منہا نخرجکم تارۃ اخرى، پھر اسی مٹی سے دوبارہ ہمیں زندہ کر دے گا. عقل بولی کون زندہ ہوا، کیسے زندہ ہوا؟ ائنا لمردودون فی الحافرة، کبھی کوئی قبروں سے نکل کر آیا؟ اذا کنا عظاما نخرة، ہڈیاں پرانی ہو کر کبھی دوبارہ جڑی؟ ہیہات ہیہات لما توعدون، سب جھوٹ ہے، سب جھوٹ ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، کوئی زندگی نہیں، سب مر گئے، مٹی ہو گئے، بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، یہی ہے، آگے کچھ نہیں ہے. تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا، نہیں نہیں ہوگا. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة إن كانت إلا صيحة واحدة فدكتا دكة واحدة من ينظرون إلا صيحة واحدة. یہ سب واحدہ واحدہ واحدہ کے ہتھوڑے اللہ تعالیٰ نے عقل پر برسائے ہیں. راجا نہیں مغلم کیا لگا نگا اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين، جو گندے پانی سے بنا وہی مجھ سے جھگڑے کرتا ہے اور کہتا ہے من يحيي العظام وهي رميم، ان پرانی ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ آپ ان کو بتائیں نا، ان کو بتائیں نا کہ کون زندہ کرے گا جس نے پہلے پہلے پیدا کیا. اولم اولم اولم ایک بڑا اس میں اظہار ہے اس انسان کی بے حیثیت ہونے کا اور اس کے حقیر ہونے کا اور اللہ کی عظمت اور کبریائی اور حیبت اور بڑائی کا. تو قرآن نے بتایا کہ ہمیں اللہ نے بنایا، ہمیں اللہ مارتا ہے، ہمیں اللہ مٹی میں لوٹاتا ہے، پھر اللہ اسی سے زندہ کرے گا. منہا نخرجکم، کیسے نکلو گے؟ کما بدأنا اول خلق نعیدہ، تم ایسے نکالیں گے جیسے ماں کے پیٹ سے نکالا تھا. کس طرح نکلو گے؟ یخرجون من الاجداث سراعا، تیزی کے ساتھ. کیسے ہوگا؟ خاشعتن ابصارہم، آنکھیں ذلیل پست ہوں گی. ترہقہم ذلہ، ذلت شائع ہوگی. فقرنی وجوہ یومئذ خاشعتن عاملۃ ناصبہ، کچھ چہرے ہوں گے جن پر ذلت اور پستی اور ملامت اور لعنت ہوگی. کانما اخشت وجوہہم قطعا من اللیل مظلمہ، کالی رات کے تاریخ پردوں کی طرح ان کے چہروں پہ سیاہی ہوگی. ان کے جسم سے بدبو کے بھبکے اٹھیں گے، اور وہ قبر سے نکلتے ہی کہیں گے، یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، اے ہمیں قبر سے کس نے اٹھایا، کاش کہ نہ اٹھائے جاتے. وہ یہ اس لیے کہیں گے کہ جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا تو روحیں بے ہوش ہو جائیں گی، زندہ مر جائیں گے، ان کی روحیں بھی بے ہوش اور جو پہلے مرے ہوئے ہیں وہ بھی بے ہوش ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد اللہ دوبارہ سور پھونک کر جب اٹھائے گا تو عذاب جزا سزا سب موقوف تھا جس سے لوگ اٹھے. تو جب اٹھے گا کافر نافرمان تو وہ کہے گا، یا ویلنا، ہائے ہائے، وہی دن آ گیا جس سے اللہ کے نبیوں نے ڈرایا تھا، ہائے ہائے ہمیں کس نے اٹھایا. اس کے جواب میں اہل ایمان کہیں گے، ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہی دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر سنائی تھی. تو اسی مٹی سے اللہ پھر زندہ کرے گا، اسی سے اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا. اور ایک ایک ذرہ اس کی نظر کے سامنے ہے، نہ کوئی چیز پوشیدہ ہے. الغیب عندہ الشہادہ والسر عندہ العلانیہ، اس کے سامنے ظاہر بھی کھلا ہوا ہے، باطن بھی کھلا ہوا ہے، غیب بھی حاضر ہے، حاضر بھی حاضر ہے، ماضی بھی سامنے ہے، حال بھی سامنے ہے. جو ہونے والا ہے وہ ہونے سے پہلے ہی اس کے سامنے ہے، جو ہو رہا ہے اس کے ہونے سے وہ غافل نہیں، جو ہو چکا ہے اسے اس نے بھلایا نہیں، اور جو ہونے والا ہے وہ ہونے سے پہلے اس کے علم میں ہے، ہونے کے بعد اس کا علم نہیں بڑھتا. اس کا علم پہلے سے اتنی انتہا پر ہے کہ نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے. اپنے علم میں بے مثال ہے، با کمال ہے، لازوال ہے. ماضی کے اندھیرے اس سے کچھ چھپاتے نہیں، مستقبل کے آنے والے واقعات وہ ہونے کے بعد اس کے علم میں آتے نہیں، بلکہ ہونے سے پہلے اس کے علم میں ہوتے ہیں. اور جو اس وقت میں ہو رہا ہے، پوری کائنات میں کتنے بچے ماؤں کے پیٹ میں بن رہے اور کس کس مرحلے میں بن رہے ہیں، ہر ایک کا مرحلہ جدا جدا ہے. کہیں آنکھ، کہیں پیٹ بنا، کہیں ناک بنا، کہیں ناخن بنا، کہیں مسوڑے بنے، کسی کے ہونٹ بن رہے، کسی کے ٹانگے بن رہی، کسی کی رانیں بن رہی، کسی کی ہڈیاں لگائی جا رہی، کسی پہ کھال لگائی جا رہی، کسی کی سنگلیاں بنائی جا رہی، کسی کے پٹھے جوڑے جا رہے، کسی پر کھال چڑھائی جا رہی، کسی کا دل بنایا جا رہا، کسی کا پھیپھڑا بن رہا، کسی کا میدا بن رہا، کسی کا جگر بن رہا، کسی کی تلی بن رہی، کسی کا دماغ بن رہا، پھر آگے آنکھوں میں رنگ بھرے جا رہے. اور یہ احتیاط کی جا رہی ہے کہ دھرتی میں 10 ارب انسان ہیں اور 20 ارب آنکھیں ہیں، تو کسی ایک آنکھ کا رنگ دوسری آنکھ سے ملنے نہ پائے، دوسرے کے رنگ سے ملنے نہ پائے. اور دنیا میں 5 ارب انسان ہیں اور 10 ارب ہونٹ ہیں، تو کسی ایک کے ہونٹ دوسرے کے ہونٹوں سے ملنے نہ پائیں. اور دنیا میں 5 ارب انسان ہیں اور 20 اس کے ساتھ لگاؤ تھے تو کتنا ہو گیا؟ 10 ارب انگلیاں بن گئیں، 10 ارب انگلیاں بن گئیں. تو ان انگلیوں میں کسی ایک کی انگلی دوسرے سے ملنے نہ پائے، ایک کے سر پہ، ایک آدمی کے سر پہ 10 لاکھ بال ہوتے ہیں، 10 لاکھ، ایک بال دوسرے سر کے بال سے ملنے نہ پائے. اور یہ 2 کان ہیں، یہ کان دوسرے کان سے ملنے نہ پائے. آواز لے لو کا آواز دوسرے سے ملنے نہیں چاہیے. پھر یہ انگلیوں کے نشان ہیں، پوروے ہیں، یہ پوروے، ان پر اللہ تعالیٰ نے جو نقشہ بنایا، جس پر اللہ تعالیٰ نے انگلیوں کا ایک تاروں کا ایک جال بچھایا، لکیروں کا ایک جال بچھایا. اس میں یہ احتیاط کی جا رہی ہے کہ یہ انگلیوں پہ بچھا ہوا جال، یہ لکیروں کا جال کسی سے ملنے نہ پائے. جو پیچھے مر گئے نہ ان سے ملے، جو آئندہ آ رہے ہیں نہ ان سے ملے، جو موجود ہیں نہ ان سے ملے. اور قربان جاؤ اللہ کی ذات سے، یہ کھال یہاں سے کاٹ دیا ہے، یہاں سے کاٹ دیا ہے، نیچے سے جو کھال نکلے گی اس پر وہی پرنٹ آئے گا، کوئی اور نہیں آ سکتا. اس سب میں اللہ تعالیٰ، میں قربان جاؤں، میں اللہ کو کیا بیان کروں؟ کائنات مل کے سچا ہے میرا اللہ کہ سمندر سیاہی بنا دو، درختوں کو قلم بنا دو، سمندر سیاہی بنا دو، دھرتی کے سینے کے برابر کاغذ لے کے بیٹھو, انسان جنات فرشتے جبرائیل میکائیل اسرائیل اسرافیل کو اتارو, نبی آدم عیسیٰ موسیٰ یحییٰ زکریا داؤد یعقوب یوسف یوشع ان علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ بٹھاؤ, سب کو قلم پکڑواؤ کو لکھو, کہ نبی بھی لکھے آدم علیہ السلام سے لے کر حبیب مصطفیٰ بھی لکھے اور جبریل میکائیل اسرائیل بھی لکھے اور انسان بھی لکھے جنات بھی لکھے, تو بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے سمندر خشک ہو جائیں گے قلم ٹوٹ جائیں گے میری تعریف ختم نہیں ہو سکتی, تو اتنے سمندر اور لے آؤ اتنے سمندریاں اور لے آؤ, کیوں وہ لا محدود, سمندر محدود, انسان محدود, قلم دوات کاغذ محدود, لا محدود محدود میں کہاں سمائے کیسے سمائے, ایک انسانوں کے بننے میں میرا رب کتنی طاقت کے ساتھ بنا رہا ہے, کہیں غلط نہیں کھا رہا اللہ حافظ, کہیں دھوکا نہیں لگ رہا, کہیں اس کو پشتبا نہیں ہو رہا, وہ جوڑے پیدا کرتا ہے اپنی قدرت دکھانے کے لیے, دیکھو ایک جیسے بنائے پورے پورے ایریا سے بنا دیتا تو روز لڑائیاں ہوتی, میں لڑ دیا میرا پتر نے میرا پتر نے میری تھی میری میری تھی, آگے سے بیویوں پہ لڑائی ہوتی تو بڑا ہی مسئلہ ہو جاتا, تو اللہ تعالیٰ نے کتنی قدرت کا اظہار فرمایا, سب الگ الگ جدا جدا, اور پھر یہ تو انسانی جہان ہے, پھر اس کے ساتھ جانوروں کا جہان, کتنی مادام کے پیٹ میں کہیں شیرنی کے پیٹ میں بچہ اور کہیں بلی کے پیٹ میں بچہ, کہیں گائے کے پیٹ میں بچہ, کہیں بھینس کے پیٹ میں, کہیں گدی کے پیٹ میں, پھر انڈے کسی مور کا انڈا, کبوتر کا انڈا, فاختہ کا انڈا, کہیں کتیا کا بچہ, کہیں لومڑی کا بچہ, کہیں چیتے کہیں مادا کا بچہ, کائنات میں ذرا اور کریں کتنے سانپوں نے انڈے دیے, مچھر نے انڈے دیے, گندی مکھی نے انڈے دیے, شہد کی مچھی نے انڈے دیے, سمندر کی مچھلی نے انڈے دیے, کچھوے نے مگر مچھلی نے انڈے دیے, اسی میں ویل مچھلی نے بچہ دیا, ویل مچھلی بچہ دے رہی, باقی ساری مچھلیاں انڈے دے رہی ہیں, اس سارے نظام میں اتنے انڈے آج کے دن میں اتنی مادا نے دیے, اتنے لمبے چوڑے نظام میں کہیں تو غلطی ہوتی کہ مور کے انڈے سے کبوتر نکل جاتا, کبوتر کے انڈے سے کوا نکل جاتا, اور کوے کے انڈے سے فاختہ نکل جاتی, فاختہ کے انڈے سے عقاب نکل جاتا, تو نعوذ باللہ کہتا کی کر میں سامنے ڈھیر ہو گیا, غلطی لگ گئی, ادھر ادھر ہو گیا, ادھر ادھر ہو گیا, میرا رب وہ ہے, ما کان ربک نسیا, لا یضل ربی ولا ینسا, جو نہ بھولے نہ بھٹکے نہ چوکے نہ تھکے نہ سوئے نہ اونگے, اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم, یہ ہے وہ اللہ بے مثل بے مثال, جو نہ اپنی ذات میں ضعیف اور کمزور, نہ اپنی صفات میں ضعیف اور کمزور, لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, جو نیند اور عمر سے پاک ذات ہے, وہ اس کائنات کا خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, اور اس کائنات پر جادر ہے, مسیطر ہے, مہیمن ہے, اس کائنات پر اس اکیلے کی بلا شرکت حکومت ہے, نہ بیوی نہ بچہ نہ خانہ نہ بیٹا نہ بیٹی, نہ اس کا کوئی مددگار, نہ اس کا کوئی پہرے دار, نہ اس کا کوئی مشیر نہ وزیر, نہ اس کی کوئی مجلس مشاورت, نہ اس نے کسی سے ملک لیا, نہ آگے کسی کو دے گا, اوپر اس کا کچھ نہیں ہے, اوپر اس کا کچھ نہیں ہے, نیچے اس کا کچھ نہیں, لم یلد نیچے کچھ نہیں, لم یولد اوپر کچھ نہیں, لم یلد نیچے کچھ نہیں, نہ بیٹا نہ پوتا نہ پڑپوتا, لم یولد اوپر کوئی نہیں, اس کا باپ دادا پردادا دائیں بائیں اس کا کوئی نہیں, مت پکڑا صاحبہ بیوی کوئی نہیں, سسرال کوئی نہیں, داد کا کوئی نہیں, نن کا کوئی نہیں, کون ہے, اللہ لا الہ الا ہو اکیلا, الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو اکیلا, الہکم الہ واحد واحد لا الہ الا ہو اکیلا, فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو احد صمد قادر مقتدر, هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم, هو اللہ الذی لا الہ الا ہو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد, یہ علم ہمیں آسمان سے بتایا گیا, اس کائنات کا ایک بادشاہ ہے, مالک خالق ہے, موت وہی لائے گا, زندگی وہی لایا, اور موت کے بعد کھڑا بھی وہی کرے گا, ایک ایک کے ذرات کو جمع کرے گا, جوڑے گا, اللہ تعالیٰ کہے بلا قادرین علی ان نسوی بنانا, یہ آیت آج کے دور میں زیادہ سمجھی گئی ہے, یہ آیت آج کے دور میں زیادہ سمجھی گئی ہے اپنے بڑوں اور اکابر کے پورے ادب کے ساتھ, کیوں, اس لیے کہ آج فنگر پرنٹ کا علم وجود میں ہے, فنگر پرنٹ کا علم وجود میں ہے, 1890 میں ایک انگریز تھا, اس نے یہ دریافت کیا کہ یہ ہر آدمی کی انگلیاں ہیں یہ دوسرے سے اس کا پرنٹ جدا ہے, پھر وہ تجربے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے آج یہ مباہن ہو کر مدلل ہو کر بات سامنے آ گئی کہ کائنات میں کسی ایک کا یہ پرنٹ دوسرے سے نہیں ملتا, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, ایحسب الانسان ان نجم عظاما, یہ کہتے ہیں کون ہڈیاں جمع کرے گا, کون مردے زندہ کرے گا, کون قبروں سے نکالے گا, کھوپڑیاں پھٹ گئیں, بدن ریزا ہو گئے, ہڈیاں چورا چورا ہو گئیں, زمین نے کروٹ بدلی, ہوا نے ہوا نے اپنے جوہر دکھائے تو بگولا بن کر آئی اور سر سر بن کر آئی اور ہڈیوں کے چورے کو گوشت کے ذرات کو کھال کو اڑایا بکھیرا اور ہواؤں نے بے نشان کر دیا. کون ہے جو ان بے ان بے نشان کو ان ذرات کو جو جمع کر کے دکھائے گا؟ ابھی ایک چھوڑا ہی ہے کروڑوں اربوں خربوں. کون کرے گا؟ احسب الانسان ان نجمع عظاما فلدن کا بلا سبحان بلا واجبا. ایک لفظ نہیں ہتھوڑا میں بلا. یہ بھی اردو زبان کا حسن ہے, ایک لفظ میں پوری کہانیاں سنا دیتا. بلا ایک لفظ کے ساتھ اللہ نے کیا ہے, قادرین علی ان نصلی بنانا. ارے میرے بندے تو یہ کہہ رہا ہے زندہ کون کرے گا؟ تو دیکھنا میں قیامت کے دن تیرے پورے تجھے واپس کروں گا, کسی اور کے نہیں ہوں گے. فنگر پرنٹ ملا لینا تیرا ہی ہوگا اور کسی کا نہیں ہوگا. آج اس آیت نے ایمان کو زیادہ کیا زیادہ ہوا سکتا. بنان کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ذکر کیا, وہ آئندہ آنے والے زمانوں. اس لیے تو کہتے ہیں کہ اگر سارا جہان امام غزالی جیسوں سے بھر جائے تو پھر قرآن کا علم ختم نہیں ہو سکتا. اس کے فوائد ایسے ایسے نکلتے رہیں گے کہ جگ جگ جگ غزالی اور راضی بن جائے اور ڈول نہیں اس میں سے سمندر بھر بھر کے نکالے تو یہ خطرہ نہیں کم ہو سکتا کہ یہ لامحدود علم ہے. اس لیے کہ لفظ میں علوم کے سمندر ہیں. مولانا نور شاہ صاحب کشمیری رحمتہ اللہ علیہ ایسے شخص سے ایک کتاب پڑھتے تھے حافظ, ایک دفعہ پڑھ کے حافظ ہو جاتے تھے, ایک دفعہ پڑھ کے حافظ. اور 30 سال تک دوبارہ کہتے تھے مجھے دیکھنے کی نوبت نہیں آتی, قرآن یاد نہیں تھا. جو آدمی اتنا بڑا حافظ ہو کہ فتح القدیر جیسی کتاب 26 دن میں پڑھ کے اس کا حافظ ہو جائے. فتح القدیر ہماری ایک کتاب ہے, اس کو 26 دن میں پڑھا اور ساری زندگی پھر دوبارہ کھول کے نہ دیکھ اور کہتے فلاں جلد میں فلاں صفحے پہ یہ لکھا ہوا ہے. اور قرآن کے حافظ میں فتح القدیر جیسی پیچیدہ خشک کتاب یاد اور قرآن یاد نہیں. اب سبق میں آگے استاد بٹھایا کرتے تھے تو کسی نے پوچھا, حضرت آپ اتنے بڑے حافظ والے آپ کو قرآن یاد کیوں نہیں؟ کہنے میں جب یاد کرتا ہوں تو ایک ایک لفظ میں اتنے علم کے سمندر ابلتے ہیں کہ میں گم ہی ہو جاتا ہوں, مجھ سے آگے پڑھائی نہیں جاتی. کچھ نہیں گم, یہ تو ایک انور شاہ ہے. ایسے خربوں انور شاہ ہو جائیں تو بھی اس میں سے ایک قطرہ کم نہیں کر سکتے. تو اللہ نے ہمیں بتایا تمہارا خالق اللہ, تمہارا مالک اللہ, اور تمہیں مارنے والا اللہ, اور تمہیں کھائے گا اللہ, اور تمہیں کھڑا کرے گا اپنے سامنے. اور اس طرح کچھ لوگ کالی رات کی طرح تاریخ چہرے ہائے ہائے کرتے ہوئے کچھ قبروں سے نکلیں گے, نعمت لطالحہ راویہ فی جنت عالیہ قطوفہا دانیہ. کچھ اٹھیں گے چہروں سے ان کے چہروں سے ایسا نور نکل رہا ہوگا جیسے سورج کا نور ہے چمکتے ہوئے, نعمہ تر و تازہ. ہاں ہاں نظر تعارف وجوہہم نظرۃ النعیم ولقاهم نظرۃ وسرورا. نظرا نظرا کسے کہتے ہیں؟ فروری میں جو چھوٹے چھوٹے پتے خوبصورت نکلتے ہیں درختوں سے, ان پر جو ہریالی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ چمک ہوتی ہے, وہ سب ایک مہینے کے لیے ہوتی ہے. پھر جب اپریل کی ہوائیں چلتی ہیں تو وہ چمک ختم ہو جاتی ہے, ہریالی رہ جاتی. وہ ایک مہینے میں جو درخت خوبصورت سبز جوڑے پہنتے ہیں اور سبز پیرہن اور پوشاکوں سے سجتے ہیں, سارا سال پھر وہ رونق نہیں آتی, وہ رنگ نہیں آتا, وہ روپ نہیں آتا, وہ بہار نہیں آتی. وہ روپ اور رنگ اس کو عربی میں کہتے ہیں نورا. تو اللہ تعالیٰ کہ تم کے چہروں پہ کیا دیکھے گا؟ جیسے بہار کا حسن ہوتا ہے, جس میں حسن بھی ہوتا ہے چمک بھی ہوتی نور بھی ہوتا ہے, ایسے تو جنتی مردوں عورتوں کے چہروں پہ بہار دیکھے گا, نور دیکھے گا, حسن دیکھے گا, چمکتا ہوا رنگ دیکھے گا. نظرۃ النعیم, یہاں تو کوئی خوبصورت کوئی بدصورت کوئی درمیانہ شکل. پھر خوبصورت بھی چند سالوں کے بعد رنگ اڑ جاتے ہیں, جوانیاں ساتھ چھوڑ جاتی ہیں. پھر نہ کوئی میک اپ کام دیتا ہے, نہ کوئی کشتے کام دیتے ہیں, اور نہ کوئی پلاسٹک سرجری کام دیتی ہے. پھر جھڑیاں پڑ جاتی ہیں اور ایسا تانا بانا بن دیتی ہے بڑھاپے کی شان انسان کے چہرے پر جیسے مکڑی جالا تانتی. ایک دم ماڈل ٹاؤن سے ہم گزر رہے تو ایک بوڑھی بوڑھی اما ایسے کمر چھوکی ایسے جا رہی, بالکل رکو کی حالت, ایسی بے ساختہ میرے منہ سے نکلا. میں نے کہا دیکھو اما اپنی جوانی تلاش کرتی چل رہی. ایسے ہی کیا جگہ جگہ تو ہم اپنی کھوئی ہوئی جوانی تلاش کرتے پھر رہے پر کب لوٹ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو تمنا تو ہر زمانے میں یہی رہتی ہے پر کبھی پیچھے لوٹا نہیں وقت نہ زمانہ کبھی لوٹا گردش ایام آگے کی طرف چلتی ہے عجیب بہاؤ ہے ہر بہاؤ پیچھے ہوتا ہے یہ وقت کا بہاؤ آگے چلتا ہے ہمیں دھکا دے رہا آگے لے جا رہا ہے آگے لے جا رہا ہے پھر پیچھے ہٹنے نہیں دیتا پیچھے مڑنے نہیں دیتا پیچھے دیکھنے نہیں دیتا سوائے ماضی کے ان چہروں کے کچھ نظر نہیں آتا آگے ہی آگے ہے تو یہاں تو ایک وقتی طور پر ہے جب سب کچھ ختم ہو جاتا ہے تو جب موت آتی ہے تو چہرے ویران ہو جاتے ہیں جب قبر آتی ہے تو آنکھیں نکل کے باہر چلی جاتی ہیں رنگ نیلے پڑ جاتے ہیں جبڑے کھل جاتے ہیں گال پسکتے نہیں بلکہ گالوں میں سوراخ ہو جاتے ہیں پیٹ پھٹ جاتا ہے کنڈلیاں پگھل جاتی ہیں ہڈیوں کے ڈھانچے کے سوا کچھ نہیں رہتا میں بھی کرو کسی کا سڑک غرور تھا اس کے سوا وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا پھر کچھ دن آتے ہیں اولادیں اپنی کاموں میں لگ جاتی ہیں پھر انہیں ماں باپ کی قبریں بھی یاد نہیں رہتی کہ ماں نو کچھ سو رہا ہے تو پیو نو کچھ دفن کیتا ہے پوتا پوچھتا ابا دادے کی قبر کہاں پترا اتنی کدھر نہیں آئی پتہ نہیں کدھر رہ گئے راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے جن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا تما ہے کہتے ہیں یہ آرام گہ نور جہاں ہے پر ایسے ہرانیاں چھا جاتی ہیں کہ کتنی صدی بعد کے شاعر بھی نوحہ پڑھتے ہیں اور روتے ہوئے گزر جاتے ہیں کہ جن کے نام کے تم بنے تھے اور زمزمے سے ڈنکے تھے جاؤ دیکھو آج نہ پڑے پروان سوزد نہ صدا ہے بلبلے آج وہاں کچھ بھی نہیں ہے سوائے اندھیروں کے تاریخیوں کے صرف ایک اللہ ہے جو جس کو بہا ہے وہ بے پناہ ہے لا سوال ہے باقی ہر چیز کو میرے بھائیو سوال کھا رہا ہے موت حملے کر رہی ہے اور زندگی ہاتھ سے نکلتی چلی جا رہی ہے اور آنے والے وقت تیزی سے قریب آ رہا ہے کچھ چہرے اس طرح اٹھیں گے چمکتے تمکتے ترو تازہ حسین جمیل وہ کہہ رہے ہوں گے میں کہہ رہے ہوں گے ہاں ما وعد الرحمن آ گیا وہ دن جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ کہہ رہے ہوں گے ہاں او مقرؤ کتابیا ہاں میرا پیپر پڑھو میں کامیاب ہو گیا اوپر سے آواز آ رہی ہوگی وفی عیشت الراضیا یہ اعلیٰ کامیاب زندگی کا ملک بن گیا اللہ کی طرف سے کہا جا رہا ہوگا کلو وشرب ہنیہا کھاؤ پیو مزے کے ساتھ کھاؤ گے پخانا نہیں پیو گے پیشاب نہیں آ جاؤ فرشتے کی سلام کر رہے ہیں سلام علیکم ہم سلام کرنے آئے ہیں آپ کو جناب یہ سلام حقیقی ہے پھر تم اب پاک ہو گئے خود کھلوا تشریف لائیں خالدین ہمیشہ کے لیے اب نہ موت ہے نہ غم ہے نہ بڑھاپا ہے نہ بیماری ہے چلیے جوانی کے پیچھے بڑھاپا نہیں موت زندگی کے پیچھے موت نہیں حسن کے پیچھے بدسورتی نہیں محبت کے پیچھے نفرت نہیں عروج کے پیچھے زوال نہیں راحت کے پیچھے دکھ نہیں خوشیوں کے پیچھے غم نہیں ہے ملک کے پیچھے اس ملک کا مٹ جانا نہیں ہے آؤ آؤ رب کریم کے پڑوس میں آؤ ذل جلال والے کرام کے پڑوس میں آؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہنا اللہ اپنی صفات میں سے ایسے تھوڑا سا کیسا پرتاؤ دے گا خط آئے گا آج میرے بڑے زمانے کے بعد ایک آئے تھے ایک روایت یاد ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندے کے نام خط آئے گا اللہ خط لکھے گا اپنے بندے کو خط لکھے گا نہیں وہ خط جب آدمی کو ملے گا نا تو اس کو جنت سے زیادہ نشہ اس خط کا ہوگا شور و قصور سے زیادہ مزہ اسے اس خط کھائے گا میرے اللہ نے میرے نام خط لکھا اللہ اکبر اوپر کیا لکھا ہوگا من العزیز الرحیم الى العزیز الرحیم یہ خط ہے بڑی عزت والے کا بڑے رحمت والے کا اس بندے کے نام جو خود بھی عزت والا رحم والا بن چکا ہے ابن القیم نے اس روایت کو نقل کیا ہے یہاں تو اللہ نے صرف اپنے نبی کو اپنی صفات میں اعزاز بخشا کہ اللہ نے اپنے بارے میں کہا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم اپنی ذات کے مطابق ساری کائنات کے انسانوں کے لیے رؤوف الرحیم ہے اپنے نبی کے بارے میں اللہ نے کہا بالمؤمنین رؤوف الرحیم میرا نبی ایمان والوں کے بارے میں رؤوف اور رحیم ہے تو بالمؤمنین اور بالناس سے خالق اور مخلوق میں فرق ہو گیا وہ اللہ تعالیٰ جنت کو خط دیکھے گا من العزیز الرحیم الى العزیز الرحیم یہ خط اللہ کی طرف سے اس کے بندے کے نام آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کہے گا آؤ بیٹھو خالدین فیہا ابدا تم سب ہمیشہ رہنے والے رہو فرشتو جاؤ سلام کر کر سلام علیکم جناب ہم سلام کرنے ہیں کس لیے بما صبرتم وہ جو فیصل آباد میں اپنے صبر کی زندگی گزاری سلیم اقبت دار آج دیکھ لیا کیسا خوبصورت سلام ملا ہے کیسا گھر ملا ہے افشان کالونی میں ایسا گھر تھا افغانستان کالونی میں پیپل کالونی میں ادھر کیا ہے ادھر سر لاسانی میں ایسا گھر تھا کوئی اور اگر دیکھو کوئی کتنے گھر بنا لے مصیبت ہی ایسے چھوڑ کے مر جاتا ہے اس گھر کی مصیبت یہ ہے کہ آدمی چھوڑ کے مر جاتا ہے اس کا کیا علاج کیا جائے ٹھیک ہے محل بنا, دنیا میں سب سے بڑا محل بنایا تھا عبد الرحمان طالب نے 300 ہجری میں, 300 ہجری میں عبد الرحمان الناصر نے گھر بنایا. وہ گھر 4 میل لمبا 3 میل چوڑا تھا, 4,135 اس کے برج اور ستون تھے. اس سے بڑا گھر آج تک کسی نے نہیں بنایا. ہاں لیکن وہ 50 برس گھر سلامت رہا. اس کے بعد آپس کی لڑائی میں جو لڑے تو دوسروں نے اس گھر کو آگ لگا دی, جل کے راکھ ہوا, ایک اس کا نشان باقی نہ رہا. تو گھر تو بنائیں لیکن مر جائیں گے, اس کا کیا علاج کیا جائے؟ اس کا علاج کوئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے کہہ رہا فنیم بدار فنیم بدار. اب دیکھ لیا, دیکھ رہے ہو اس پر سنگ مرمر کی ٹائلیں نہیں لگی ہوئی ہیں, اس پر سونے کی اینٹیں ہیں, سونے کی چٹانیں, سونے کے پتھر اور سونے چاندی اور زمرد اور یاقوت اور موتی اور اس میں مشک کی گارے اور زعفران کی کھاس اور زمین سونے کی مٹی مشک کی گھاس امبر کا غبار امبر کا گھاس زعفران کی اور اوپر چھت اللہ نے بنائی تو اپنے عرش کو چھت بنا دیا. اور ایک روایت میں اللہ نے سب سے حسین چیز اپنے عرش کو بنا, سب سے خوبصورت عرش کو بنا. یہ ملتانی کاریگر ہے نا, یہ شیشے کی شیشہ لگاتے ہیں مسجدوں میں, ہمارے ضلع ملتان کے. تو دیکھ کے آدمی حیران ہو جاتا ہے کتنا خوبصورت کام ہے ایک انسان نے, اور رب نے چھت بنائی. ایک اور سنو, ہم جو کڑھائی کرتے ہیں نا, کڑھائی یا جو بھی آرائش زیبائش ہوتے ہیں اوپر ہوتی ہے, نیچے نہیں ہوتی نا. یہ میں نے کرتا پہنا ہوا ہے تو اس پر جو کڑھائی کی جاتی ہے تو گلے کے اوپر کی جاتی, نیچے تو کوئی نہیں کرتا کیونکہ نیچے تو دکھائی نہیں دیتا. یہ جو چھت بنی ہے تو اس کے اوپر کوئی ٹائلیں لگیں گی, کوئی اس کے اوپر کوئی وہ ہوگی گلکاری کسی درکاری, اس کے اندر تو نہیں ہوگی نا. کبھی اندر اتار کے تو سیمنٹ کا پوچھا دے رہے ہو نا, یہ تو کوئی نہیں کرتا. اوپر والا حصہ خوبصورت بنایا جاتا ہے, نیچے والا نہیں. اب ایک آیت سنو, اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتین دان, ہم نے بٹھائیں گے تختوں پر جس کا نیچا اوپر والا نہیں لگتا رہا. اس لیے میں نے پہلے ایک بات مثال دی تاکہ یہ آئے پوری طرح کھل کے سامنے آ جائے. اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے کہ اس کا نچلا حصہ وہ اتنا میں نے حسین بنایا ہے اور اس طرح چمکے گا جیسے بجلیاں چمکتی ہیں. تو میرے بندوں, میری بندی ہو, جب میں نے نچلا حصہ اتنا حسین بنایا ہے تو اوپر والا کیسا حسین ہوگا؟ اوپر والے کا ذکر نہیں کیا, نیچے والے کا ذکر کر کے اوپر والے کو چھوڑ دیا ہے, اوپر والے کو چھوڑ دیا ہے. یہ کیا سمجھایا ہے؟ او خدا, جب میرے بندو تم تو کبھی نیچے کچھ کشیدہ کاری کرتے ہی نہیں ہو, جو کرتے ہو اوپر کرتے ہو. میں نے تمہارے لیے نچلے حصے اتنے حسین بنائے ہیں تو اوپر والے کیسے حسین ہوں گے؟ ابھی پہ بیٹھو, اب نہیں چھوٹے گا یہ, کبھی جاؤ مزے کرو. فرشتہ سلام علیکم, یہ نشائی کوئی تھوڑا نہیں ہے کہ فرشتے آ کے سلام کرے, ایک دم اللہ پاک کے عرش کے دروازے کھل جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سامنے آ کر مسکراتا ہوا کہے گا سلام قولا من رب الرحیم, میرے بندو اپنے رب کا سلام دے قبول کر. ہاں یہ چھوٹ جانے والا گھر ہے, اس کے شوق نہ رکھو. پیسہ کمانے کا جذبہ لگا ہوا, دوڑ لگا رہے ہیں جذبے, بھائی ضرور کماؤ, دوڑ نہ لگاؤ. میرے رب کی قسم, میں اس بھائی سے کوئی نادان نہیں ہے جو پیسے کی دوڑ لگاتا. ایک شاعر میرے پاس آیا, کہا یہ ہم بھائی آپس میں تقسیم ہو گئے, اب ہماری لگے گی دوڑ تو میرے لیے دوڑ کر دے. میں کہا تیرا بیڑا غرق جا دے, میں تیری دوڑ واسطے میں دعا کروں, اب ہماری دوڑ لگے گی تو آپ ہمارے لیے دعا کر دیں. میں نے کہا اللہ کا میں تو ہاتھ جوڑتا ہوں, دوڑ نہ لگانا, ضرور کماؤ. اللہ نے کمائی سے نہیں روکا, اللہ نے دوڑ لگانے سے روکا. اگر دوڑ ہوئے تو برباد ہو جاؤ, پھر نماز میں دے تو اٹھو لگنا چاہے اٹھو دے, میں تھوڑی نماز دی گئی کچھ ہو جائے, اے گودام چھپے تو ایسا ہوں گے نماز. اللہ اکبر. تو پھر دوڑ نہ لگاؤ, دوڑ نہ لگاؤ, کماؤ, دوڑو نہیں, دوڑو نہیں. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون, ہاں دوڑ لگانی ہے تو جنت کی لگاؤ. سارعوا الی مغفرۃ من ربکم, سابقوا الی مغفرۃ من ربکم, ادھر کی دوڑ لگانے کو کہا اور دنیا میں چلنے کو کہا. فامشوا فی منافذہا, جاؤ جاؤ. دوسرے جگہ کہا فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ ظانی کا سارعوا فی الدنیا, نہیں کہا جاؤ جاؤ کمالو, اور دوڑ کر لگاؤ جنت کی, آخرت کی, اللہ کی رضا کی. اس لیے ابن القیم فرماتے ہیں من نافسک فی الدنیا نافسک فی الآخرہ, من سبقک الی الدنیا فسبقہ الی الآخرہ, جو تم سے دنیا کی دوڑ لگائے تم اس سے آخرت کی لگانا شروع کر دو, وہ ہار جائے گا, تم جیت جاؤ گے. من سبق کا دنیا فصدق الى الاخرہ، جو تم نے دنیا سے آگے نکل جائے، بڑا کاروبار بنا لے، زیادہ ایجنسیاں لے لے، بڑے گھر بنا لے، تو اس کے ساتھ جنت کی دوڑ لگانا شروع کر دے، وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے مر جائے گا، تو سب کچھ لے کے آگے چلا جائے گا، تو جیت جائے گا وہ ہار جائے گا۔ بھائی دوڑو نہیں، دوڑو نہیں، دوڑنے سے بڑی حماقت کوئی نہیں، دوڑنے سے بڑا پاگل پن کوئی نہیں۔ یہ انجام ہے اس کا، یہاں اس زندگی پر دار و مدار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم دیکھیں گے، کیا دیکھنا چاہتا اللہ؟ یہ یب لوگوں کو احسن عملا، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اچھا عمل کون کرتا ہے۔ زیادہ کی شرط نہیں لگائی، زیادہ نہیں، اگر زیادہ کی شرط لگاتا تو یہ امت کبھی بھی افضل امت نہ بن سکتی، اور یہ امت کبھی بھی اعلیٰ درجات میں نہیں جا سکتی۔ کہ ہماری تو عمریں 60-70 چھوڑے ہیں، جو اس سے آگے جاتے ہیں، نواب زادہ نصر اللہ مرحوم جیسے تو کوئی کوئی ہوتے ہیں جو 94 سال تک زندہ رہے، تو تھوڑے ہوتے ہیں۔ تو ادھر بنی اسرائیل جو تھے، میں ایک کتاب میں نے پڑھا، مجھے کتاب تو یاد نہیں رہی، ایک بنی اسرائیل کا عابد اپنے گرجے میں داخل ہوا اور 300 برس تک مسلسل عبادت کرتا رہا، دروازے سے باہر نکل کے نہیں دیکھا کیا ہو رہا۔ تو اگر اس کی 300 سال کی عبادت کو تولا گیا، اور ہمارے ادھر 50-60 سال، تو ہم تو پہلے ہلے میں گئے، پھر خیر امت ہم کیسے بن سکتے ہیں؟ ہم تو خیر امت بھی نہیں بن سکتے، اور ان سے آگے بھی نہیں نکل سکتے، جبکہ اللہ کا نبی فرما رہا ہے کہ میری امت جنت کی 120 سفیں، جنتی لوگوں کی 120 سفیں بنیں گی، اس میں سے 80 میری امت کی ہیں، اور اعلیٰ درجہ کی اس امت کی ہیں۔ آپ نے کہا نیشنل نیشنل نیشنل نیشنل کیا نیشنل نیشنل نیشنل آخرون الاولون، نیشنل آخرون الاولون، ہم سب سے آخر میں آئے ہیں اور جنت میں سب سے پہلے جائیں گے، دوسری امتیں شور میں جائیں۔ ایک لائن لگی لائن کھڑکی پر، آگے کوئی ٹکٹ مل رہا ہے، ایک آدمی آیا ساری لائن کو کاٹ کے آگے جائے، تو پچھلے بار سارا نے اس کو لان تان کر، اور پیچھا پیچھا الگ ہی جانا۔ تو یہ ایسا ہوگا کہ امت کے دن اللہ تعالیٰ سارے ایمان کو پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، امت محمد آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ، پکارا جائے گا، این الامت الامیت و نبی، یہ پکار ہوگی، کہاں ہے امت اور اس کا نبی، پکارے جائیں، تو سب سے ہمیں الگ کر لیا جائے گا، جدا کر لیا جائے گا، سب سے پہلے حساب ہوگا، سب سے پہلے پل صراط پار کریں گے، سب سے پہلے جنت کے دروازے پر پہنچیں گے، سب سے آگے کھڑے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا، میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی، اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے پہلے داخل ہوں گے۔ جنت کے مالدار کون ہیں؟ غریب لوگ، وہ سب سے آگے، مالدار پیچھے، غریب آگے۔ بعد ایسے ہوں گے اللہ سے کہے گا جو ان کا حساب لو، فرشتے آئیں گے ہاں بھائی حساب دو، وہ کہیں گے ہمیں دیا کیا تھا جس کا حساب لینا، ہمارے پاس تو صبر ہے وہ لے لے، چلو چلو کہیں گے اللہ وہ تو یوں کہ کو بلاؤ، وہ آ جائیں گے، ہمیں کیا بات ہے، کئی آئے تھے تیرے فرشتے حساب لینے، ہم نے دیا تو سب کچھ اوروں کو تھا، ہمیں کیا دیا تھا، ہمارے پاس تو سفر اور کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تمہیں پتا دنیا میں کم تنگی میں رکھا، اس لیے کہ تم میری نظروں میں چھوٹے تھے، میں تمہیں یہاں بڑی عزت دینا چاہتا تھا، یہ سارے مالداروں کا حساب لوں گا، تم جاؤ جنت میں چلے جاؤ، تمہارے مزے ہیں، میں میری امت سے غریب لوگ میرے ساتھ ساتھ جنت میں داخل ہوں، تو پھر تم سب سے مجھے کیسے چلے گئے؟ سب سے اچھا عمل، اللہ نے ہمیں سب سے اچھا عمل دے دیا، جس کی وجہ سے ہم سے اوپر جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں اپنے بارے میں، فتبارک اللہ احسن الخالقین، سب سے خوبصورت اللہ، سب سے بہترین اللہ، احسن سب سے اعلیٰ، حسن حسن خوبصورت، حسین بہت خوبصورت، احسن سب سے خوبصورت، حسن اچھا، حسین بہت اچھا، احسن سب سے اچھا۔ اللہ اپنے بارے میں کہتا فتبارک اللہ احسن الخالقین، میں سب سے اچھا ہوں۔ اللہ اپنی دین کے بارے میں کہتا من احسن دین ممن اسلم وجهه للہ، اسلام سب سے خوبصورت مذہب ہے۔ اللہ اپنے قرآن کے بارے میں کہتا اللہ نزل احسن الحدیث احسن القصص، قرآن سب سے خوبصورت کتاب ہے، سب سے حسین کتاب، سب سے حسین کتاب ہے۔ اور اللہ سمت کو کہتا ہے تم تم خیر امت، خیر اور احسن ملتے جلتے ہیں، تم سب سے بہترین امت۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کے بارے میں حسن کہتے ہیں احسن من کلم ترقبت عینی واجمل من کلم تلد النساء، تیرے جیسے حسن والا کسی آنکھ نے نہ دیکھا، تر میری آنکھ نے کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اور کوئی ماں تیرے جیسا جن نہیں سکتی۔ تو یہ سارے حسن کٹھے ہو گئے، اللہ بھی احسن، نبی بھی احسن، قرآن بھی احسن، اور دین بھی، اسلام بھی احسن۔ اب اس میں سے اگر ہمیں عمل احسن کا پتہ چل جائے تو اس کو اگر ہم کر لیں تو ہم اللہ کے دربار میں سب سے اونچے مقام پر پہنچ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری اس مشکل کو حل فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے خود ہی ہمیں راستہ بتایا. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. ہمارا عقدہ حل ہو گیا. سب سے خوبصورت عمل دیکھا جائے گا, سب سے خوبصورت عمل دیکھا جائے گا, سب سے حسین دیکھا جائے گا. یا اللہ سب سے حسین تو ہی بتا دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں بتاتا ہوں, سب سے حسین عمل میرے پیغام کو دنیا میں پہنچانا ہے. من احسن, من احسن, اس کی مثال دوں. من احسن پہلوان کر, پہلوان وہ اکھاڑے میں آ کر ایسے ہاتھ کھڑا کرتا ہے کوئی میرے مقابلے. بولو مرو تھا نا, بولو رشید, رشید نام تھا, رشید احمد نام تھا. تو ہم اسکول پڑھتے تھے جب اس کا, جب اس کی تاجپوشی ہوئی تھی لندن میں, رستم میں زمان کی. تو ایسے اخبار میں کہا ہے بھائی میرے مقابلے, ہے بھائی میرے مقابلے. تو لندن میں اس نے ساری دنیا کو چیلنج کیا تھا, تو کوئی اس کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکا تھا. تو پھر اس کو وہاں رستم میں زمان کا تاج پہنایا گیا تھا. ہاں لیکن یہ رستم میں تو وقتی ہوتی ہے نا, میں سے جاتی ہے چھوٹ سے جاتی. میں دفعہ نینی شریف قبرستان سے گزرا, حضرت لوہری رحمۃ اللہ علیہ کے قبر پہ فاتحہ کے لیے جا رہا. تو میں بیچ میں سے گزرا تھا کہ دائیں بائیں پڑھتا رہے ثواب پہنچا تھا. میں سے گزر رہا گزر رہا تو ایک قبر پر میری نظر پڑی. تو آپ یقین مانو اس کی ایسی شکست حالت تھی کہ میرے بے ساختہ قدم رک گئے, جیسے خبر مجھے کہہ رہے تھوڑا ادھر بھی پڑھتے جاؤ. تو ایک ایمانی ہمدردی نے مجھے روک دیا, ورنہ میں تو جانتا بھی نہیں کون ہے. اس جتنی قبروں کو میں نے دیکھا اس میں سب سے شکست حال وہ قبر تھی. تو میں سے کھڑا ہو چکا گیا اور سورہ یاسین میں پڑھتا رہا پڑھتا رہا. مجھے نہیں پتا یہ کون ہے, لیکن اس قبر کا شکست ہونا پکار پکار کے کہہ رہا تھا کہ مدت انہوں نے یہاں کوئی نہیں آیا. جب میں سورہ یاسین سے فارغ ہوا تو اس کے جو پر نام کی پلیٹ اگر چکڑی ہو گئی تو اوپر گرد پڑ گئی تھی. میں نے کہا میں دیکھوں تو صحیح ہے کون. میں نے کہیں جا کے تھے غور سے اس کو صاف کر کے دیکھا تو لکھا تھا رستم ہند امام بخش. رستم ہند امام بخش وہ شخص تھا جو جس کو مہاراج راجے ہاتھیوں پہ بٹھا کے لایا کرتے تھے, اور آج اس کی قبر پہ ایک اجنبی آنسو بہا رہا تھا جس کو پتہ ہی نہیں کہ ہے کون. سب کچھ پڑھنے کے بعد میں نے دیکھا ہے کون. لیکن تو ایک مثال میں عرض کر رہا تھا, ایک پہلوان کہتا ہے کوئی میرے مقابلے میں, ہے کوئی, ہے کوئی, ہے کوئی, یعنی میرے مقابلے میں کوئی نہیں. من احسن, من احسن, من احسن, یہ قسم کا چیلنج ہے. اور چیلنج کرنے والا اللہ کہہ رہا ہے کوئی, ہے کوئی تبلیغ جیسا کام کر کے دکھانے والا, ہے کوئی تبلیغ سے زیادہ خوبصورت عمل پیش کرنے والا. ممن دعا الى اللہ, ہے کوئی اللہ کی طرف بلانے سے بڑھ کر خوبصورت بات پیش کرنے والا. معلوم ہوا اس سے پڑھ کر دنیا میں کوئی خوبصورت عمل نہیں ہے, کوئی خوبصورت پیغام اور بول نہیں ہے کہ اللہ کی طرف بلانا, جس پر 125,000 نبیوں کو بھیجا گیا, قربانیاں لی گئی, مشقتیں ان سے اٹھائی گئی کہ یہ پیغام حق کائنات دنیا کے آخری انسان تک پہنچے. من احسن, کوئی نہیں ہے خوبصورت اور بول کر, کوئی نہیں ہے خوبصورت کلام, کوئی نہیں ہے خوبصورت بات اللہ کی طرف بلانے سے. برکت ابوبکر جساس رحمۃ اللہ حنفی مفسر ہیں اور پرانے زمان علماء میں سے ہیں. انہوں نے اس میں پڑھا تھا رمن احسن قولم کے ذیل میں, انہوں نے لکھا ہے کہ لفظ احسن کا تقاضا یہ ہے کہ دعوت اللہ کا کام فرض ہے, فرض. اگر اس کو سنت مستحب قرار دیا جائے تو پھر سنت کا یا نقل کا یا مستحب کا فرض سے افضل ہونا ثابت ہوتا ہے. وذلک ممکن ہے, اور یہ ناممکن ہے, یہ نہیں ہو سکتا. لہذا دعوت اللہ بھی فرض ہے. احسن سب سے حسین, اور ہم ممکن تبلیغ مستحب ہے اور تبلیغ نقل ہے اور تبلیغ سنت ہے, اور پھر اللہ کا سب سے حسین یہ ہے تو پھر سنت کا فرض سے افضل ہونا ثابت ہوتا ہے آدم کے لفظ کی وجہ سے. لہٰذا ذالک ممتنعن, یہ ان کا استدلال ہے, یہ ان کی بات ہے, میں صرف ناقل ہوں, ناقل ہوں. تو جو بھی اس کا مقام ہے وہ تو فقہا جو دیں گے ہم بھی اسی کو مانیں گے. لیکن ایک بڑے فقیہ کی بات آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تبلیغ سے بڑھ کر خوبصورت عمل کوئی نہیں ہے. تو اگر ہم اپنے آپ کو اس کام میں لگا دیں تو گویا دو شرطوں کے ساتھ, عامل صالحا, خود بھی اچھا عمل ہو تو وہ یہ جگہ ہوگی. وقال اننی من المسلمین, مرتبہ منصب بننا چاہتا ہو. یہ مطلب تو حضرت شیخ نے کیا. مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی نے اس کا مطلب کیا ہے کہ شرکہ واریت کی بات نہ کرتا ہو, بلکہ یوں کہتا ہو بھائی میں مسلمان ہوں, اس کے آگے کچھ نہ بولتا ہو. مجھے یہ مطلب اس سے زیادہ حسین نظر آتا ہے اور اس کے مناسب حال نظر آتا ہے. اور منصب مرتبہ کس کو ملتا ہے؟ کوئی کوئی ہوتا ہے جو ممبر پہ آگے بیٹھتا ہے. ورنہ دین کے کام کرنے والے تو کروڑوں لاکھوں کی تعداد میں آئے اور ان کا کوئی نام بھی نہ کسی کو پتا چلا سوائے اللہ کی ذات کے. کسی کو پتا نہیں ہے کوئی کوئی مشہور ہوا. جو مشہور ہوا وہ تو سولی پہ لٹکا, پتہ نہیں ابھی اخلاص کے ساتھ چل رہا ہے یا ریاکاری سے چل رہا ہے, یا لوگوں سے جڑ گیا ہے یا اللہ سے جڑا ہے, یا اپنی شہرت سے دنیا بنا رہا ہے یا آخرت بنا رہا ہے. اس کا فیصلہ تو موت پہ ہوگا, اس سے پہلے فیصلہ بھی نہیں ہو سکتا. لہٰذا اس کا یہ مطلب سب پر آ جاتا ہے, سب کو شامل کر لیتا ہے. انہیں من المسلمین مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, آگے کسی مسلک کی بات نہیں کرتا. یہ مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ترجمے کو یہ تشریح فرمائی ہے جو بڑی ہی خوبصورت ہے اور بڑی ہی مناسب حال ہے. ان دو شرطوں وہ بھی صحیح ہے جو شیخ نے فرمایا کہ اپنا مرتبہ نہ چاہتا ہو, اپنا مقام نہ چاہتا ہو, اپنے آپ کو عام مسلمان بنا کے چلتا ہو, اس کا عوض نہ چاہے, اس کا سلا نہ چاہے, کسی قسم کا معاوضہ نہ چاہتا ہو. قتادہ بن بکار رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حمد بن طولون آیا کرتا تھا, ان کا درس قرآن سنتا تھا, 18 برس ان کا درس سنتا رہا. ہر سال 1000 دینار ان کو دیتا تھا ہدیے میں. 1000 دینار اس زمانے کا 3 صدی میں یہ آج کے 1 ارب روپے کے برابر ہے. تو 18 برس کے بعد اس کو ایک خطرے میں ضرورت پڑی ان کے دستخط. تو میں سوچا مولوی تو میں نے خریدا ہوا ہے, 18000 دینار جس کے گھر گئے ہوں وہ فتوا کیسے نہیں لے گا میرے حق میں؟ تو اس سے ان کے پاس گئے, حضرت اس پہ دستخط کر دیں. تو نے کہا یہ تو شریعت کے خلاف ہے, میں اس پہ دستخط نہیں کر سکتا. پہلے تو منت کرتا رہا, جب وہ منت نہیں مانے تو ایک دم غصے میں آ گئے. کہنے لگا یا اس پہ دستخط کرو یا میرے 18000 دینار واپس کرو. اس کو پتا تھا مولوی تو فقیر ہے, جن کے پاس تو پیسہ آتا اور گیا, کبھی مولوی نے کبھی پیسے چھوڑے, کوئی ہوتا ہوگا. میرے گھر چند تصویریں بتائے, چند حسوروں کے خطور بعد مرنے کے میرے گھر سے یہ سامان نکلا. مولوی بےچارے تھا اسی گھر سے چھوڑ کے مرتے, ان کا سلا اللہ کے پاس ہے. انہوں نے میرے 18000 واپس کروں یا دستخط کرو؟ کل بہت اچھا گھر گئے اور 18000 دینار 18 تھیلیاں جیسے مور لگی تھی ویسی کی ویسی لگی ہوئی, مور بھی نہیں کھلی تھی. اور اگر اس کے منہ پہ مارے کا صرف 18000 میں میرا ایمان خریدنا چاہتا تھا, صرف 18000 میں میرا ایمان خریدنا چاہتا تھا. مرتبہ نہ چاہتا ہو, لوگوں سے کچھ نہ چاہتا ہو, انی من المسلمین, تو اگر تبلیغ سے خوبصورت عمل دنیا میں کوئی نہیں ہے. میری تبلیغ سے مراد یہ جو ہم چلا سے روزہ 2.5 گھنٹے دست, یہ میری مراد نہیں. یہ تو آج کا ایک طریقہ ہے, یہ مراد نہیں. جس کے ذریعے جو بھی اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے اپنی جان مار رہا ہے وہ سب اس میں شامل ہیں. البتہ ایک چیز میں تبلیغ کو آج فضیلت حاصل ہے کہ اس سے زیادہ نفع بخش کام اس وقت اور کوئی, یہ سب سے زیادہ انفع ہے. یہی ہے, یہ بات تو صحیح ہے, یہ بھی ہے اور بھی ہے, لیکن سب سے نفع بخش صورت جو اس وقت ہے جس سے امت نفع اٹھا رہی ہے اور کس نہ کس قریب آ رہے ہیں اور طالب غیر طالب دونوں جڑتے چلے آ رہے ہیں. ہر مکتب کے مسلمان, ہر دیش کے مسلمان کھچ کھچ کے آ رہے ہوں. اس وقت اللہ تعالیٰ کی جو قبولیت امن ہے وہ تبلیغ کے ساتھ ہے. یہ اس کام مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کو فرمانے لگے کہ مولانا یاسر نے فرمایا کہ پچھلے خیر القرون کو چھوڑ کے, یعنی پہلے 300 سال, پہلے 300 سال کو چھوڑ کے میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑا کام کوئی نہیں وجود میں آیا. تو مولانا منظور نعمانی صاحب فرمانے لگے, میں نے کہا ہر آدمی اپنے کام کے بارے میں یہی کہا کرتا ہے, مولوی صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں, یہ کون سی بڑی بات. لیکن آج میں پوری بصیرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ مولانا یاس صاحب نے سچ فرمایا کہ پہلے 300 سال کو چھوڑ دو, اس کے بعد آج تک ایسا کام نہیں ہوا. پھر فرمایا اس کے شواہد بتائے, کس وجہ سے. تو میں وہ سارے کو نہیں بتا رہا ہوں, صرف ایک بڑے آدمی کی بات آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں. اس لیے انفع, اس سے جتنا انسانیت اس وقت نفع اٹھا رہی اور کسی سے نفع نہیں ہو رہا اتنا اس درجے پر. اور وجہ یہ ہے کہ جتنے دین کے کام ہیں وہ طالبین کے لیے, جس کو طلب ہے وہ آئے گا, جس کو طلب نہیں اس کا اس سے کوئی نفع نہیں. اور تبلیغ کا کام ایسا ہے جو بے طلبوں کے در پر بھی پہنچ جاتا. ہم نے ایک جماعت بھیجی بنگلہ دیش میں بڑے تاجر کو ملنے کے لیے, تو اس نے دیکھا تبلیغ والے ان کا بیٹے, ان سے کہو کہ ابا نہ آ رہے ہیں تو آپ لوگ چلیں وہ آ جائیں گے دیر ہو جائے. ان کا جی ابا میں ہار ہیں. ان کا چلو کوئی بات نہیں, ہم برآمدے میں بیٹھ کے انتظار کر لیتے. ایک گھنٹہ گزر گیا, دو گھنٹے گزر گئے, وہ ہلکے ہی نہیں, سبزی پڑ رہے سبزی پڑ رہے. ان کا ابا وہ تو جاتے ہی نہیں, کہا چلو یہ تو گلے ہی پڑ گیا, چلو بھائی ملو. ایک ذمہ دار کے ڈیرے پر ہم گئے, ہمارے ساتھ پڑھتا تھا, ہمارے ساتھ پڑھتا تھا, ہمارا کالج اور اس کا کالج اور, لیکن میرے فرسٹ کزن کا وہ تھا, بہت قریبی اور ہمارے ان سے پرانے قدیم تعلق تھے. لیکن ہم گئے گاڑیوں میں, تو اس کے نوکر نے کہا جی باہر مولوی آئے بیٹھے. مولوی بھیا ہم کہاں بھاگنے والے, چار گھنٹے ہم بیٹھے اس کے ڈیرے پر, چار گھنٹے. جانے نہیں آپ کے دن تک وہ نہیں جانے, جب باہر نکلا ہمیں دیکھا تو ہاتھ جوڑے گا, میں نے معافی دے آیا تھا, میں تو میں مولوی آئے بیٹھے, میں نے معافی. تو کبھی وہ کام ہے جو بے طلبوں میں نہیں جائے, ان کو کھینچ کھینچ کے لانا. اس لیے یہ انفا ہے یوسف والا کے آگے دیہات ہیں سہیوال, وہاں ہماری جماعت گئی تھی. تو ایجا مغرب کے بعد تمہوں گش تھا, میں گش میں متکلم. ایک دکاندار سے میں نے بات کی, میں نے کہا بھائی آپ میرے سے بات سنو. ان کا بھائی میں کو نہیں سننی چاہیے گا, میں کہا چاچا کا نہیں سننی, اور میرا پوٹا پوٹا مذہب نہیں رلتا. میں کہا وہ کی نہیں, کہ تھی تیرا نو من بننا لے, اچھے تیرا نو من لے. میں کہا اصل تیرا نو من لے, تین کہنے کا کوئی نہیں منی. بھائی نہیں نہیں میرے سارے پتہ ہیں, تھی کوئی نہیں منی. میں کہا جب میری گل سن رہا ہوں تو میں جانا کوئی چاہتے تو نہیں جانا. انہوں نے میں کون سن لوں, میں نے میرے مذہب تیرا ہونے. میں اس کو ہاتھ جوڑنا کہہ رہے تھے, میں تمہیں ہاتھ جوڑی جانے میری گل سن. اس میرا جو ہاتھ جوڑا میں ہاتھ جوڑی جانا, میں نے سنا. پھر میں نے اس کی داڑھی پکڑ لی, میں تیری داڑھی نہ پی جانا, میری گل تو میری داڑھی نہ پڑے, میں نے ان کو طرح نہیں نہ سنا, میں نے میرے مذہب تیرا ہوں. پھر میں نے اس کے پاؤں پکڑ لیے, اور میری گل تو سنا. اس کو غصہ چڑھ گیا, میں بالکل نہیں سن رہی, تو مجھے غصہ چڑھ گیا. میں کہنا ضرور سنا ہوں. ایک بار اور دیہاتی یہ تماشا دیکھ رہا ہے, ہاں دکی آنا. میں کہا ہوں کچھ نہیں آنا, چل مسجد چلیے نماز ہونا جو چاہتا ہوں, نماز بھی پڑھنی جانا سننا. تو کہا تو طور تو میں ہم نا, میں کہا میں تین چھوڑ کے نہیں جاؤں, کہ میں تیرے نال نہیں جاؤں. میں کہوں میں اپنا سباب تین کو نہیں جانا. میں کہا تو اپنا سباب سارا آپ کلا پر چلنا, میں تین کو نہیں نام لے کے جانا. یہ بے طلبوں میں جانا, اب کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ اگر میں تبلیغ کا نہ ملا ہوتا ماحول, ہم تو اس کو ایک تھپڑ مار کے کہاں سے کہاں پہنچا دیتے. اچھا اس کو لے کے میں آگے بیان میرا ہی تھا, وہ آئی مین وکسی کرے وکسی, میرے تو کوئی منتا کی جان رہے. جو میں نے بیان ختم کیا اس نے ایک دم کھڑے ہو کے چار مہینے لکھا, اور پھر دعا کے فوراً بعد آپ اس نے معافی مانگ میرے گھر لگ. اس وقت جو امت تو سب سے بڑا مرض لگا ہو بے طلبی کا ہے, طلب پڑی. میں حیران ہو گیا, میں دارالعلوم تو وہاں وہ دارالافتاء میں ایک بچہ افتاء کر رہا. میں نے کہا یہاں روزانہ کتنے فتوے آتے ہیں؟ ان کا تین چار پانچ چھ دس, 30 لاکھ کی آبادی کا شہر, اور صرف تین چار آدمی آ کے مسئلہ پوچھو. ملتان گیا خیر المدارس میں پوچھا, وہاں بھی ہمارا شہر تھا. میں نے کہا یہاں کتنے مسئلے آتے ہیں؟ 40-50 اور خیر المدارس جو مدرسہ ہے رحیم یا خان تک اور ادھر سہیوال تک, وہاں استفتا آتے ہیں صرف ملتان کے نہیں, اتنے بڑے علاقے میں سے جو فتوا آ رہے ہیں 40-50. نیو ٹاؤن گیا, وہاں بھی ایک ایسے ہمارا ساتھی استفتا کر رہا. میں نے کہا یہاں روز کتنے استفتا آتے ہیں؟ انہوں نے کہا 35-40. اس وقت بے طلبی کا مرض ہے, حالانکہ قدم قدم پہ شریعت کو پوچھنے کی ضرورت. اور پھر یہ کیا, ان کا جو آتے ہیں وہ بھی یا طلاق ہوتے ہیں یا وراثت کو, اس کے علاوہ کوئی نہیں. کوئی کبھی کس کو پوچھتا ہے ورنہ یا وراثت کا جھگڑا, یا رات کا جھگڑا, طلاق کا جھگڑا. تو بے طلبوں کے لیے تبلیغ سے نفع بخش کام کوئی, تو ان کا پیچھے پیچھے پھرنا, یہی تو نبیوں کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے. تو پیچھے پھرتے ہیں, ربنی دعو تقومی لیلن و نہارا, کیوں اللہ نے پوری سورت ہی اتار. میں کہوں سورت نہیں, پوری دعا ہے, پوری دعا ہے, ساری دعا ہی دعا ہے. ربنی دعو تقومی لیلن و نہارا فلم یجدہم دعائی الا فرارا, وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واصروا واستکبروا استکبارا ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وينبتكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا والله جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا وقال نوح رب انهم عصوني. دیکھو میں ساری سورت بھی پڑھ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ پوری کہانی سنا رہا ہے کہ کس طرح نوح پیچھے پھرا, اور نوح علیہ السلام اپنی کہانی سنا رہا ہے, اللہ میں کیسے تیرے بندوں کے پیچھے پھرا. تو میرے بھائیو بہنوں, اللہ کی منشا پہچانو اس کے لیے تو علم ضروری ہے. دیکھو کوئی 50 سال تبلیغ میں لگا لے تو اس کو علم تو مدرسے سے ملے گا, علماء سے ملے گا, اور کوئی اپنے گھر میں بیٹھ کے 50 برس عبادت کر لے اس کا پڑوسی دین پہ نہیں آئے گا اگر اس کے پاس چل کر اس کو دین کا پیغام نہیں پہنچائے گا, اور اگر اس پر محنت نہیں کرے گا تو وہ ہلاک ہوگا, برباد ہوگا. اس لیے ہمیں بچیوں میں بھی ضرورت ہے ایسی جن کو اللہ کے علم سے مناسبت ہو, قرآن سے مناسبت ہو, حدیث پاک سے مناسبت ہو, اور طلبہ میں اور جوانوں میں بھی ضرورت ہے ایسے نوجوانوں کی جن کا علم گہرا ہو, راسخ ہو, مزاج شریعت کو سمجھتے ہیں اور آج کے مسائل کا حل شریعت کی روشنی میں بتاتے ہیں. اور پھر ہمیں ضرورت ہے گھر گھر در در کرنے کی تاکہ یہ نقل و حرکت اوروں کے اندر بھی اس پیغام کو زندہ کرنے کا ذریعہ بنے. یہ بہت بڑی تجارت ہے جس کا کرنے والا کبھی کھاتے میں نہیں, کبھی ٹوٹے میں نہیں, کبھی خسارے میں نہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اور آج اس کے ساتھ جوڑ کر اس کی ایک تھوڑی سی اور ایک اسکام کی خوبصورتی اور سامنے آتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا, اللہ کی طرف جانے کے راستے متعدد ہیں, ایک نہیں سبیل نہ کہہ رہا ہے. اس کا مطلب ہے ہر وہ راستہ جو نصوص قرآنیہ, اصول شریعت, اصول حدیث سے نہ ٹکراتا ہو وہ سبیل الى اللہ ہی ہے, اس پر چلنے والا اللہ کا تو ضرور پہنچے گا. لیکن ان سب سبل میں اور اس سبیل میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سبیل اختیار کر کے اپنی پسند سے دیا, وہ قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ, آپ ان کو کہیے کہ یہ ہے میرا راستہ, میں تو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. اس لیے پڑھا دی جائے, سیکھا بھی جائے, پہنچایا بھی جائے, پھیلایا بھی جائے, یہ سارے کام مل جل کر ہوں گے تو انشاءاللہ اکثر نو بہار کی امید ہے, توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ شاید ہدایت کو عام کر ہی دیں, کیونکہ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے, جب اس کی حد ہو جاتی ہے پھر اس کا زوال شروع ہوتا ہے. اب باطل اپنی حد کو پہنچ چکا ہے, اس سے آگے کوئی حد نہیں, اس میں تو گرنا ہے. اب ہم تھوڑی ہمت کر کے, تھوڑی سی کوشش کر کے بس کو اس میں اپنا حصہ ڈال لیں, اس کے لیے محنت کر لیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ کی ذات سے امید ہے کہ دین بھی ہوگا اور ہمیں بھی اس میں حصہ ملے گا. اور اس کے لیے کچھ ارادے ہو جائیں, کچھ وعدے ہو جائیں, اب اس کے بغیر تو ہمارا کوئی کام, ہمارا کوئی بیان پورا نہیں ہوتا. بولے کچھ ارادوں کا اظہار ہو جائے اور کچھ ایسے ہی مدرسے میں تو چھٹی ہو رہی ہوں, دو مہینے کی چھٹی ہیں تو معلمات 15 دن اپنے خاندانوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں, اور معلمین مدرسین علماء اور یہ عوام یہ سارے بھائی 6-4 مہینے کا ارادوں کا اظہار فرمائیں, اور کم از کم 3 دن کی جماعتیں تو بن کے نکل گئی ہیں مستورات کی. جیسے ہمارے مدارس میں جو پڑھایا جاتا ہے یہ اس کا مقصود دنیا نہیں, نہ اس کا مقصود کوئی کمائی ہے, نہ اس سے کوئی منصب کی طلب ہے, نہ عہدوں کی طلب ہے, بلکہ جو میں نے بات پہلے شروع کی تھی کہ ہم دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے, موت دے گا, زندہ کرے گا, ایک طبقہ جنت میں, ایک دوزخ, تو پھر یہ اس کے بعد ابدی زندگی شروع ہو جائے گی انشاء اللہ. اللہ اکبر. کبھی کبھی میں اللہ کی ذات کا تصور کر کے جنت دوزخ کو سوچتا ہوں تو ایسے کبھی ساری ہو جاتی کہ اللہ کی تو کوئی حد ہی نہیں نا, کبھی کبھی کبھی کبھی کبھی نہ ختم ہونے والی ذات. تو اگر کوئی آگ میں چلا گیا تو ایسا ہمیشہ جلے گا, اور کوئی جنت میں چلا گیا تو کبھی کبھی نہ ختم ہونے والے مزے اٹھائے گا. تو میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے یہ ہم سیکھتے ہیں. میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے, کن چیزوں سے روکتا ہے, کن چیزوں کا تقاضا کرتا ہے. 4 سال پڑھنے کے بعد اگر یہ جذبہ دل میں پیدا ہو گیا ہے تو جو اللہ کہتا ہو اس پہ چلنا, جس سے روکتا ہو اس سے بچنا, تو یہاں پڑھنے کا حق ادا ہوا. اگر 4 برس کے بعد وہی جذبے ہوں, وہی شوق ہوں, وہی انداز ہوں, تو پڑھانے والوں کو تو پورا اجر ملا, جیسے نبی کو تو پورا اجر ملتا ہے اپنی جان مارنے کا, آگے سننے والے ماننے والے, کوئی ادھورے کوئی پورے کوئی کورے, ایک جیسے کوئی بالکل کورے کوئی ادھورے کوئی بالکل پورے, لیکن ان کے ساتھ کام کرنے والے کا تعلق نہیں. اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے کر گیا تو اس کو اس کا پورا اجر ملے گا. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. اگر یہ نہیں مانتے تو فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. اگر یہ نہیں مانتے تو بس میرا اللہ مجھے کافی ہے, کیا مطلب کہ تیری محنت قبول ہے, کوئی تیری مانے یا نہ مانے, یہ فَإِن تَوَلَّوْا لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ. تو ان ساری بچیوں سے یہ درخواست ہے کہ اپنی زندگی میں نمایاں نظر آئیں, ان کا لباس اور ان سے مختلف ہو. آج یورپ کی کوشش یہ ہے کہ ہماری عورت کو ننگا کر دے, تو اس کو مختصر لباس پر تو لے آیا ہے, شلواریں اتنی تنگ, قمیضیں اتنی تنگ, بازو اوپر چڑھتے چلے گئے. ہم مرد ہو کر بازو پورے پہنتے ہیں, اور مردوں کو کام بھی کرنا پڑتا ہے, مشقت بھی اٹھانی پڑتی ہے. تو عورتوں کو شیطان نے چکر دیا, تمہیں گرمی لگتی, بازو اوپر چڑھ گئے, اوپر چڑھتے گئے تو وہ ساری کوہنیوں تک ننگے, پھر اوپر جا کر کندھے بھی ننگے ہو گئے, پھر آگے آگے سارا جسم اسی طرف ہو رہی کی طرف ہمیں کھینچ رہے ہیں. یہ فیشن شو ہوتے ہیں, پورا ایک فیشن شو والا تبلیغ میں لگے, اس سے مجھے یہ ساری معلومات ہوں کہ کیسے پروگرام بن رہا ہے ہماری نسل کو ننگا کرنے کا. اور اس نے سارا مجھے بتایا کہ اس طرح یہ جال پھیلا ہوا ہے کہ ان کو ہم نے کس طرح یورپ کی عورت کے قریب لے جانا. سب اسکول میں پڑھنے والے, کالج میں پڑھنے والے, نہ پڑھنے والی ان پڑھ بچیاں اور عورتوں کا بھی حال یہ ہے کہ ان کے لباس ایسے ہیں کہ شرم سے نظریں جھک جاتی ہیں, اور حیا کسی کونے میں بیٹھ کے آٹھ آٹھ آنسو روتا ہے, اور اپنی تباہی پہ وہ ماتم کرتا ہے کہ کہاں چلے گئیں وہ حیا والی عورتیں, کہاں چلے گئے وہ حیا والے مرد. تو دیکھو ہمارا یہ ہم مرد ہمارا گلا یہاں تک بند ہے, بٹن یہاں تک بند کیے, ہمیں بھی گرمی لگ رہی, شیطان نے چکر دیا, عورتوں کے گلے کھلے ہوتے گئے کھلے ہوتے گئے کھلے ہوتے گئے. یہ ایک پورا ایک نظام پیچھے چل رہا ہے. تو اصل میں جہاں ایک دفعہ جنید جمشید مجھ سے کہنے لگا کہ دو چیزیں جہاں چل جائیں نا پھر وہاں سے باطل والے مطمئن ہو جاتے ہیں, بس سب کام ہو گیا. ایک نوجوانوں میں جین چل جائے, عورتوں میں اسکرٹ چل جائے, تو بس وہ کہتے ہیں ابھی ہم ساڈے نوکر میں ہوں لوڑ ہی نہ کسی کچھ آخر دی. تو جن تو چل گئی نوجوانوں میں, اور لڑکیوں میں پتلونی آ گئی, جو زیادہ مالدار لوگ ہیں ڈیفینس میں رہتے ہیں پیپل کالونی میں یا کراچی میں, ان کی بچیوں نے پتلونی شروع کر دی ہیں, اور اسکرٹ بھی آ جائے گا چل گئی, شلواریں تو اوپر چل گئی ہیں. پکنے تو مردوں کو ننگے رکھنے کا حکم تھا نا, کہ عورتوں عورت کو تو پاؤں بھی چھپانے کا حکم, لیکن ان کے ٹکنے کیا اوپر سے اوپر اوپر سے اوپر, یہ صرف ننگا کرنے کی کوشش ہے. اور عورت کی اوریانی میں عورت کی رسوائی ہے, عورت کی عزت چھپ جانے میں ہے, عورت کی عزت پردے میں ہے. جاؤ یورپ کی عورت سے پوچھو کہ بے پرد ہو کر انہیں کیا ملا ہے. 1792 میں ایک عورت تھی لندن میں, اس کا نام تھا میری وال اسٹون کرافٹ. اس نے سب سے پہلے یہ نعرہ لگایا کہ عورت مرد شانہ بشانہ چلیں اور عورتوں کو آزادی دو. عورت پر اس نے کتاب لکھی آزادی یعنی سو آزادی نے عورتوں کی آزادی, اور اس سے پہلے یورپ نے لیا تھا نہیں. پھر اس تحریک کو شیطان نے خوب پمپ کیا, بڑھتے بڑھتے بڑھتے بڑھتے جب وہ بالکل باہر آ گئی, تو اب 1998 میں سروے کیا گیا, 1792 1998 200 سال تک سروے کیا گیا. عورتوں سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ زندگی پسند ہے کہ گھر کی زندگی پسند ہے, تو 95% عورتوں نے کہا ہم گھر لوٹنا چاہتی ہیں, لیکن نہ ہمیں خامد ملتی ہیں نہ ماں باپ ملتے, خامد ملتی. عورت ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا پھینک دیا, استعمال کیا پھینک دیا. نہ وہ بیٹی کے روپ میں رہی, نہ ماں کے روپ میں رہی, نہ بہن کے روپ میں رہی, نہ وہ چاچی اور خالہ کے روپ میں رہی, نہ مامی کے روپ میں رہی, نہ دادی اور نانی اور ساس کے روپ میں رہی. اس کا صرف ایک روپ ہے, محبوبہ اور معشوقہ بس, اس کے سوا وہ کچھ نہیں. جب جی بھرے گا لات مار کے باہر نکال دیا جائے گا, پھر کسی اور سے پینے منا لی جائیں گی. اور یہی حال وہاں کے مردوں کا ہو گیا ہے کہ جب تہذیب یہ بن گئی, پھر مرد کا روپ بھی نہ بیٹے کا رہا, نہ بھائی کا رہا, نہ باپ کا رہا, نہ خامن کا رہا, نہ چاچے کا, نہ ماموں کا, نہ دادے کا, نہ نانی کا. وہ صرف محبوب ہے بس, بوائے فرینڈ ہے, گرل فرینڈ ہے, وہ محبوب ہے اور معشوق ہے. جب تک جیب لگا ہوا ہے لگا ہوا ہے, جب جیب بھر جائے گا اٹھا کے پھینک دیں. وہاں کا قانون تو عورت کے حق میں زیادہ چلتا ہے. تو بڑے درد کی بات ہے کہ ہماری نسل بڑی اعلیٰ سطح پر اور بڑے خوفناک طریقے سے مغرب کی طرف کھینچی جا رہی. تو یہ بچیاں جہاں جا رہے ہیں پردے کو زندہ کریں, ان کا وجود پردہ ہو, ان کا لباس پردہ ہو, ان کا لباس پردہ ہو. آریات کافیات آریات, اللہ کے نبی نے کہا تھا ایک زمانہ آئے گا ایسی عورتیں ہوں گی جنہوں نے لباس پہنا ہوگا اس کے باوجود بھی وہ ننگی ہوں گی, جنت کی ہوا بھی نہ سونگ سکیں, جنت کی خوشبو بھی نہ سونگ سکیں. مسلمان عورت کی ایک پہچان ہے. سیدہ نفیسہ, سیدہ نفیسہ رحمۃ اللہ علیہا امام حسن کی پڑپوتی ہے. اللہ اکبر, اللہ نے ایسا علم دیا تھا مصر میں, تھی امام شافی بھی مصر میں تھے, آخری ہم نے وہیں پہنچے دونوں. تو ایک آدمی نے ان کو پوچھا کہ امام شافی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, تو کہنے لگے کہ میرے نزدیک وضو کرنا اچھی طرح جانتا ہے. یہ ان کے علم کی سطح تھی, وضو اچھی طرح جانتا. روزے سے انتقال ہوا اور قرآن پڑھیں گے, قرآن پڑھتے پڑھتے ایک دم زور ہوا, گر پڑے. تو انہوں نے کہا دوائی کھائیں, دوائی کھائیں. نہیں نہیں نہیں, ہمیشہ اللہ سے تمنا تھی کہ روزے میں جان نکلے, روزے میں آج وہ وقت آ گیا تو میں افطار کر دوں, یہ اللہ کے دربار میں جا کے پانی افطار کروں گا. ہم ادھر لوٹانا چاہتے ہیں اپنی بچیوں کو, اپنی نسل کو, ان کے اندر وہ تقویٰ, وہ حیا, وہ پاک دامنی, وہ عفت ہو. تو پہلی چیز جو پہلا تاثر لباس سے بنتا ہے, کس کا لباس کیسے, لباس میں تنگی, لباس میں چستی. آج کی لڑکیوں جیسا لباس اگر ہمارے مدرسے کے بچوں کا بھی ہوگا تو جب تو دین رسوا ہو جائے گا. ہم نے کیا رسوا ہونا, انسان تو کچھ بھی نہیں ہے, مر گیا تو سب رسوائی ہے. دین رسوا ہو جاتا, فاطمہ تو زہرا کی رسوائی نہیں ہوگی, دین کی رسوائی ہوگی. تم دین پڑھ کے یہ کرتی ہو, دین رسوا ہو جاتا. اکثر لوگوں پہ اعتماد اٹھ جائے گا. ایک عرب سردار کا گھوڑا چورایا, چور نے بڑے ہیلے کے ساتھ, راستے میں ایسے معذور بن کے بیٹھ گیا. وہ گزرا, کہنے کا سردار مجھے اس نے ساتھ لے لو. کہا آ جاؤ, کا اتنا ہوتا تو یہاں بیٹھا ہوتا, مجھے بٹھا کے اوپر بیٹھا, مجھے اٹھاؤ پھر بٹھاؤ. انہوں نے اٹھایا اور بٹھایا. تو گھوڑا تو چور کا ساتھی, اس نے ہیل لگائی, وہ چل پڑا. کہنے کا ایک بات سن لو, کہا کسی کو بتانا نہیں تم نے یہ گھوڑا کیسے چرایا ہے, ورنہ لوگ ضرورت مندوں پہ اعتبار کرنا چھوڑ جائیں. تو میں ان بچیوں سے کہوں گا کہ زندگی ایسی نہ گزارنا کہ اصل دین والوں پر اعتماد اٹھ جائے اور کہیں دین بے اعتبار نہ ہو جائے. دوسری چیز ہے, بچیاں پرائے گھر جاتی ہیں, پرائے گھر کا ان کا سفر ہوتا ہے, اور شریف بچیوں کی جہاں ڈولی اترتی ہے وہیں سے ان کے جنازے اٹھتے ہیں. گھٹ گھٹ کے مر جانا ہی ان کی ریت ہوتی ہے, جذبات کو پی جانا, سہ جانا ہی ان کا سب سے بڑا زیور ہوتا ہے. خاموشی ان کے ہونٹوں کی سرخی ہوتی ہے, ان کے ہونٹوں کی لالی لپسٹک کے ساتھ نہیں ہوتی بلکہ ہونٹوں کی لالی اللہ کے ذکر کے ساتھ ہوتی ہے, خاموشی کے ساتھ ہوتی ہے. ان کا زیور وہ جھومر نہیں ہوتا, ان کا زیور سونا چاندی نہیں ہوتا, ان کا زیور اچھے اخلاق ہوتے ہیں. ان کے ماتھے کا جھومر ان کے سجدے کے نشان ہوتے ہیں, ان کے ہاتھوں کی چوڑیاں وہ کھانے کی خدمت ہوتی ہے اور اپنے گھر کی خدمت ہوتی ہے, ہر آنے والے کا احترام ہوتا ہے, اور ان کے پاؤں کی پازیب وہ توازو سے زمین پہ قدم رکھنا ہوتا ہے, اکڑ کے چلنا نہیں ہوتا. ان کا حسن جمال ان کا تقویٰ ہوتا ہے, ان کے حسن میں بہار راتوں کے رونے سے آتی ہے, ان کا نغمہ قرآن پاک ہوتا ہے, ان کی دہائی اللہ کے سامنے ہوتی ہے. وہ خاندان کے سامنے بھی وہ اویلا نہیں کرتی, ماں باپ کو بھی نہیں ستاتی, ان کے سارے دکھڑے اپنے رب کے ساتھ ہوتے ہیں, ان کی ساری مناجات اپنے رب کے ساتھ ہوتی ہے. انہیں دکھ آئے تو اماں کو فون نہیں کرتی, انہیں دکھ آئے تو مسلے بچھا لیتی ہیں اور اللہ کے سامنے روز ہو کے اپنا بوجھ ہلکا کرتی ہیں. یہ ہے وہ زندگی جس کو ہم وجود دینا چاہتے ہیں. ہم صرف کتابیں نہیں پڑھانا چاہتے, ہم کوئی نظریہ نہیں منتقل کر رہے, زندگی منتقل کرنا چاہتے ہیں. اللہ کرے وجود میں آ جائے, اللہ کرے وجود میں آ جائے. تو اسی لیے ہر مسلمان بچی, صرف مدرسے کی نہیں, ہر مسلمان بچی کا اصل زیور وہ اچھے اخلاق ہیں, اس میں پرائے گھر میں جانا ہے. وہ آج کی زندگی ایسی ہے کہ نوجوانوں کی ماں باپ تربیت نہیں کرتے. بڑا ارمان ہے, دکھ ہے کہ اولاد کی شادی کر دیتے ہیں, بیٹے کی شادی تیار, کیوں کاروباری بن گیا, دکان کے سامنے لیسوں, ڈاکٹر کے سامنے لیسوں, انہیں پڑھنا چڑھنا ہے. تو اس کو انسان بھی بنایا کہ نہیں بنایا کہ آنے والی زندگی کے ساتھ چل سکے. ماں باپ بچیوں کو کتنے ارمانوں سے پالتے ہیں, کتنے ان کے دکھ درد سہتے اور جھیلتے ہیں, اور پرائے گھر میں جا کے سب سے پہلی تلوار اس کے خاندان کو تمنا کر رہا کہ ان کو میری ماں کو ان کو ان کو نہیں ملنا تو مانو نہیں ملنا, اور دوسری تلوار ساتھ لے کے کھڑی ہو جاتی ہے, اور تیسری سسر لے کے کھڑا ہو جاتا ہے. اس کو اس طرح ذبح کر دیتے ہیں جیسے کسی نے اس کو جانا نہیں, کسی سے گھر سے یہ آئی نہیں ہے, اور یہ کسی کی بیٹی نہیں ہے. یہ دین کے نہ ہونے کا دکھڑا صرف ایک انسان نہیں اٹھاتا, سارا معاشرہ اس درد میں مبتلا ہوتا ہے جب زندگیاں دین سے دور ہو جاتی. اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی سکھائی تھی جو آج نکل گئی ہاتھوں سے. تو نہ بچوں کو پتا ہے کہ آنے والی بچی کو کیسے لے کے چلنا ہے، نہ خاص کو پتا ہے، نہ سفر کو پتا ہے کس کے ساتھ کیا حسن سلوک کرنا ہے، ایسے ہی نہ بچیوں کو پتا ہے کہ ہم نے پڑھائی گھر میں کیسے جا کے زندگی گزارنی ہے. تو یہ جیسے افرا تفری مچی ہوئی ہے، اودھم مچا ہوا ہے. کاش ہر کوئی اپنی حدود کو جانتا تو زندگی میں حسن ہوتا، خوشگواریاں ہوتی، شادیاں وہ نوحہ غم بن جاتی ہیں، مصیبتوں کے پہاڑ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو بچیاں، بچی کا سب سے بڑا زیور اس کا اخلاق ہے. اس کے اخلاق میں اگر ان اخلاق کو لے کر وہ جائے گی، خاموشی بس. ہمارے مولانا جمشید صاحب فرماتے ہیں ایک شخص سو کو ہرائے گا خاموشی. کوئی کتنا بولے گا، کوئی کتنا کہے گا. تو یہ حسن اخلاق کا زیور ہے. جس کو مل گیا اس سے بڑی کوئی چیز نہیں، جس کو مل گیا اس سے اعلیٰ کوئی چیز نہیں. پر اپنے بچوں کو سکھایا کرو، جو وہ ہوش سنبھالیں انہیں سمجھایا کرو کہ زندگی گزارنے کے طریقے کیا ہیں. صرف پیسہ کمانا نہیں سکھانا، ان کو انسان بننا بھی سکھانا. تو اچھے اخلاق یہ ہر بچے کا سب سے بڑا زیور ہے، جس کے ساتھ وہ مزین ہوتا ہے، جس سے گھر آباد ہوتا ہے. میرے بھائیوں، دل کے چراغوں سے گھر میں روشنیاں نہیں ہوتی، اچھے اخلاق سے گھر روشن ہوتے ہیں. چاہے وہاں دن کے اجالے میں بھی رات کی تاریخی کا سماتل نہ ہو. میٹھے بول سے زندگی میں مٹھاس آتی ہے. حلوے کھانے سے، مٹھائیاں کھانے سے زندگی میں مٹھاس نہیں آتی. کانٹوں کی سیج پہ بھی نیند آتی ہے اچھے اخلاق کے ساتھ، اور پھولوں کی سیج انگارے بن جاتے ہیں بد اخلاقی کے ساتھ. اور یہ زبان کا بول ایسی تلوار ہے جو ایسا زخم لگاتا ہے کہ زندگی بھر وہ منتقل ہونے نہیں پاتا. دل کو شیشے سے اسی لیے تعبیر کیا ہے شعرا نے، ادیبوں نے ہمیشہ دل کو شیشے سے تعبیر کیا ہے کہ شیشہ ایسی مصیبت ہے کہ ٹوٹے تو جڑتا نہیں. شیشہ ایک ایسی دھات ہے جو ٹوٹے تو پھر نہیں جڑتا. دل بھی کچھ ایسا ہے کہ ٹوٹ جائے، اور یہ صدیوں سے ٹوٹتا ہی آیا ہے. یہ جڑتا نہیں، پھر یہ جڑتا نہیں ہے. اس پر لگا ہوا نشان یہ مٹتا نہیں ہے. اوپر کچھ آ جاتی ہے راکھ، مٹتا نہیں ہے. اس لیے زبان کو سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے. زبان بہت بڑا زیور ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے. اس کو بولنے کے بعد نہ پچھتاؤ. ایک حکیم کہتے ہیں میں کبھی خاموشی پہ نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بول پہ پچھتایا. میں کبھی خاموشی پہ نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بول پہ پچھتایا. تو بھائیو، یہ بڑی بلا ہے، یہ بڑی بلا ہے، یہ بڑا زہریلا سانپ ہے. اسے یہ اخلاق اپنے اندر پیدا کرو تاکہ جہاں جاؤ لوگ دین کے سامنے سر جھکا دے. ہاں یہ ہے زندگی، یہ ہے زندگی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق بخشے. اللهم لك الحمد كما انت اهله، وصلي على محمد كما انت اهله، وصل بنا ما انت اهله، انك اهل التقوى واهل المغفره.